بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ratiba yetu fi hadhihi al-laila, yani katika usiku huu wa Jumatano, lailatul arbi'a, baada ya kuwa tumemaliza ratiba zetu ya vipindi vyetu vya seminar, tuliafikiana kwamba tutatenga siku maalumu kwa ajili ya kujibu maswali au kujibu baadhi ya maswali ambayo yamekadimishwa na wanasemina, na mkononi mwangu nina karatasi ya maswali kadhaa ambayo yameletwa na jumuiya ya wanafunzi wa Kiislamu DIT. Nadhani imeandikwa hivyo, maswali yao yako katika sehemu kuu nne. Kuna maswali yanayohusu manhaj na da'wa ya Ahli Sunnah wal Jamaa, kuna maswali yanayohusu elimu na kazi, kuna maswali yanayohusu ndoa, kuna maswali yanayohusu mambo ya mchanganyiko, maswali mchanganyiko. Sasa kwa kuwa maswali ni mengi, haya ni baadhi, kwa sababu kuna mingine sikuja nayo hapa, kwa sababu haya nilionayo hapa sitaweza kuyamaliza. Tutayajibu baadhi na mingine tutakuwa tukipata munasaba tunaendelea kuyajibu insha Allah. Lakini pia ratiba yetu katika usiku huu huu tutakuwa na nasaha fupi elekezi baada ya semina hii, kitu gani tunatakiwa tukifanye kwa njia ya kunasihiana, basi tutazitoa nasaha hizo insha Allah. Namwomba Allah ajalie kuwa ni nasaha zenye manufaa. Nikianza na sehemu ya kwanza ambayo ni sehemu ya maswali, masuala sehemu ya kwanza ambayo inahusu manhaji, waulizaji wameuliza kuhusiana hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kwamba umma huu utagawanyika katika makundi 73, na kwamba makundi yote yataingia motoni isipokuwa kundi moja. Sasa hapa pana maswali: kwa nini Waislamu wagawanyike na hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tushikamane katika dini hii? Kwa nini Waislamu wagawanyike? Hili ni swali la kwanza katika nukta hii, katika sehemu hii ya manhaj. Nikianza kulijibu swali hili, Allah subhanahu wa ta'ala ameumba ukafiri na ameumba Uislamu, ameumba haki na ameumba batil. Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hiyo na ameumba viumbe, katika viumbe waliwaumba ni wanadamu ambao wao ni mukallafun, kadhalika aljin. Katika hao walioumbwa wako ambao watafuata haki na kuna ambao watafuata batil, na kuna ambao watafuata Uislamu na kuna watakaofuata ukafiri. Hiyo ndio sunnatullahi al-kauniyya, ndio utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala aliouweka katika ulimwengu. Kwa hiyo kuuliza mathalan, kama ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ameumba au ameteremsha kitabu na ameleta mitume, kwa nini watu wagawanyike wengine wa makafiri? Kwa nini watu wagawanyike wengine wawe makafiri na sisi tumeamrishwa tufuate Uislamu? Swali hili linakuwa ni gumu kulijibu linapoulizwa kwa nini. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ameumba hivyo, ndio jawabu lake. Sasa labda aliulizwe kwamba ni sababu gani zinazopelekea Uislamu kugawanyika? Zikatafutwa sababu za msingi. Sababu za msingi za watu kugawanyika katika makundi. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwanza tunaanza na Qur'ani. Qur'ani imetutaka sisi tufuate haki. Tuifuate njia ya sawa sawa. Tumfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tufuate njia ya masahaba. Tufuate imani walioamini masahaba. Kwa mfano katika swala la imani, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullahu wa huwa as-sami'ul 'alim. Hii ni aya 137 katika suratul Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akiwazungumzia mayahudi na manasara akasema fa in amanu, endapo wakiamini, wakiamini alul kitab bimithli ma amantum bih, kwa mfano wa vile mlivyoamini nyinyi. Wanaosemeshwa kuambiwa nyinyi ni masahaba, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama wale wataamini kama mlivyoamini nyinyi faqad ihtadaw, basi hakika wao watakuwa wameongoka. Wa in tawallaw, na kama watakengeuka wakapa mgongo mafunzo, wasiamini kama mlivyoamini nyinyi, Allah subhanahu wa ta'ala sema fa innama hum fi shiqaq, hakika si vingine, hakika si vingine, wao watakuwa ndani ya uasi, wameasi, wako katika uovu. Kwa hiyo kinachoangaliwa na kinachotakiwa ni watu waamini imani walioamini masahaba. Na hapa ndipo kwenye mgogoro mkubwa kabisa. Sisi tufahamu kwamba tangu mwanzo, baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama Mtume alivyotabiri, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, hakika mambo yalivyo, atakayeishi miongoni mwenu nyinyi ataziona tofauti nyingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyezungumza maneno haya. Kwa hiyo baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika zama za masahaba walijitokeza baadhi ya watu wakaikhalifu itikadi na imani ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ni swala la qadar. Swala la qadar. Wakapinga ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni ilmu azali. Na tuliagusia kidogo kuhusiana na swala qadariya. Kwa hiyo wao wakaanza bid'a hii. Bidaa hii ilipofikishwa kwa masahaba akiwemo Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah ibn Umar akawaletea hadithi ambayo ni hadithi ya kwanza katika Sahih Muslim, hadithi ya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ambayo ni hadithi ya Jibril. Lakini pia akawapa salamu kuambia wale walimletea taarifa ya kwamba mkienda huko Basra waambieni hawa kina Ma'badul Juhani kwamba anni bari'un minhum wa hum bura'a'u minni, kwamba mimi niko mbali kabisa na wao na wao wako mbali na mimi. Imani walioishika wao si imani thabit, si sawa sawa. Kwa hiyo kuna watu walianza kujimega mega wao wenyewe, wakaacha njia ya masahaba, kama wale waliojitenga katika sehemu za Harura wakaitwa Haruria, huko sehemu za Naharawan katika makhawarij, wakaanza kuwakufurisha Waislam bali sadat almuslimin, wakamkufurisha Ali ibn Abi Talib, wakamkufurisha Zubair ibn al-Awwam, wakawakufurisha afwan kina Amr ibn al-As na wengineo katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika al-ashara mubasharina bil janna. Na kadhalika likatukia firqa au kundi na pote la Rafidha, wakaacha njia ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakiongozwa na Abdullah ibn Saba al-Yahudi, wakaanza kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakaleta imani chafu kama za al-Bada wa Raja'a na nyinginezo, bali itikadi za kuituhumu Qur'an nyuma ya pazia la Ahlul Bait. Kwa wote hawa wamejitokeza baada ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kufariki, na Mtume alisema fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Kwa hiyo hali kama hizi ni matabirio ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, naye amejitokeza na pia amesema sallallahu alayhi wasallam, iftaraqat al-yahud ala 71 firqatan وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. ما يهودي ولقوانيك كتك مبوتي ومكون دي 71 نما نصارى ومقوانيك كتك مكون دي ومبوتي 72 نأوما وانغو تقوانيك كتك مكون دي 73 لا يوتا تكون موتوني إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ ولسيما الصحابة وكوليزا نكون لغاني هلو يا رسول الله؟ امتومي صلى الله عليه وسلم أكالي إليزيك ووصف أكسيما من كان على مثل من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولبوليزا نكون لغاني هلو امتومي صلى الله عليه وسلم أكوانبيا ولي au lile ambalo litakuwa juu ya wasifu au juu ya mfano wa kile ambacho mimi niko juu yake na masahaba zangu, ndio ile fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kwa sababu tuamini kwamba imani na itikadi na msimamo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio msimamo wa masahaba zake katika masala al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli واليوم الآخر والقدر خيره وشر اتقادي ولنائم الصحابة اتقادي أمتومة صلى الله عليه وسلم ديفة ولفوفونزة تساكي جمت وكخالف كتك هاي تكوى شتوى كتك انجيا نا إبليس اللعين أنا كونا مبيوك وككيش أنا واتوى واتوى وسواب شيطان كما نفتن بي الله سبحانه وتعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Analingania kundi lake ili lipate kuwa katika watu wa motoni, hachoki. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyazungumza maneno haya na twayaamini, na ya ndivyo yalivyotokea mambo haya. Yaani yapo katika ulimwengu, mtu hawezi kupinga akasema Waislamu wote kitu kimoja bwana. Hawajagawanyika. Wamegawanyika vipi? Mgawanyiko tunauhisi sisi katika maisha yetu tunayoishi kila siku. Hata kabla haijatangazwa da'wa salafia katika miji hii, mgawanyiko huko. Mimi nilikuwa nimetaja mifano huko nyuma, mfano labda kama maeneo Unguja, kule Unguja na Pemba, madhhabi mbili zilikuwa zina nguvu hasa katika utawala wa Kibu Said, Shafiia na Ibadhia. Ibadhia ndio ilikuwa madhhabi ya serikali, yani wale watawala tawala wote wa Kibu Said ni maibadhi, wasiokuwa hao maulamaa wengine na mashaykh walikuwa mashafiia. Kuonyesha kwamba watu wako tofauti, ilikuwa huu msikiti wa maibadhi, huu msikiti wa shafiia, na bali mara nyingine wajengwa hapa na hapa. Ukienda Pemba utaliona hili, mshafi ingia pale na muibadhi ingia pale. Mpaka hii leo, si kwamba ni jana na juzi au miaka hiyo, la, mpaka kesho. Wewe ukienda Pemba, ni miji mingi tu, utakuta huu msikiti umebadhi hapa kwa hapa. Huyu aswali msikiti huu na huyu aswali hapa kwa ibada. Sasa si nyote kitu kimoja? Au nikapiga mfano wa msikiti wa Dar es Salaam pale mtaa wa msikiti Dar es Salaam, misikiti imeshikana hivi. Msikiti wa Sunni uko mbele, nyuma yake kuna msikiti wa ibada, imeshikana misikiti. Mimi nilizungumza siku ile nikasema kwa lugha kama vile mabewa ya train. Wenyewe mpige makelele, sasa msikiti kama bewa itakuwaje? Ni mfano tu. Sasa kama Waislamu wa kitu kimoja, kuna dharura ipi ya kuweka misikiti miwili iliyoshikana pamoja? Ipi? Lakini kwani ulianza nipo? Sisi tumeanza. Mimi sijazungumza wa mwanzo ni upi. Nachozungumza kuna haja gani ya Uislamu? Simko pamoja? Dawa salafi msikiti umejengwa kabla dawa salafi haijakuja, sio? Hao mnaoita mawahabi wanaofarikanisha watu walikuwa hawapo. Mmejenga misikiti yenu. Na nyinyi ni wamoja, jambo lenu ni moja. Inakuwaje misikiti? Ni kuonyesha kwamba watu tayari walishagawana. Kiasi ambacho hawawezi kuswali pamoja. Kwa hii migawanyiko iko tangu wakati huo. Na pia nishawahi kueleza hapa kuna mashehe wa kisunna wa ahli sunna au shafiia waliwahi kufungwa Unguja kwa sababu tu wanawalingania watu wa watoke kwenye uibadhi. Mtu alifungwa akamwambia nitakufunga wewe mpaka mimi nife au wewe ufe. Akamfunga wako na vitabu vinaeleza na historia iko wazi katika hili. Kwa hiyo mgawanyiko uko wa kimadhhab, wakaja madhahibi mbalimbali hizo za Shia Ithna Ashariya, Shia Bohora, hawaswali pamoja wao wala haitawezekana hata siku moja, na wengineo katika makundi mbalimbali. Hayo yamegawanyika kitambo. Sasa huko nyuma pia hali hii ilikuweko, lakini ni utabiri wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasema haya ili mpate kujua kwamba si kwa sababu eti wamekuja masalafi katika nchi hii au katika ukanda huu ndio wakawagawa Waislamu. Ya, hayo si maneno ya kweli. Mtawaambia watu ambao hawajui historia. Kwa migawanyiko iko na watu wamegawana kwa sababu nyingine za kibinafsi, nyingine kwa sababu za kiitikadi na imani. Kwa hiyo hili jambo alilitabiri Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa tukikubali kwamba watu waligawanyika wakatofautiana katika mambo haya, ufumbuzi ni nini? Ufumbuzi ni pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallama katika hadithi ya Irbadhi kule, sema fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyin, lazimianeni na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu. Addu alaiha bin nawajid, ziumeni hizo sunna kwa magego. Kisha akatahadharisha bid'a, kwa sababu katika vitu vinavyoleta mgawanyiko na mparaganyiko katika safu ni uzushi katika dini. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur, mpaka mwisho wa hadithi. Na katika hadithi hii niliyosoma hapa ya iftiraqu al-umma, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, ni yule atakayekuwa juu ya kile ambacho, juu ya mfano wa kile ambacho mimi niko juu yake na masahaba zangu kiimani, na itikadi, ibada. Kwa usilete uzushi katika masaili ya iman, usilete uzushi katika mambo ya ibadat. Utakiwe kufanya hivyo. Ukifanya hivyo utakuwa unajitoa mwenyewe katika njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Kwa hiyo umma umegawanyika, na wajibu kwa watu waliogawanyika ni kushikamana na njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wanaochuoni hapo kabla walishasema kama muradi wa hawa waliosalimika ni ahlu sunnati wal jamaa, ahlu hadithi wal athar. Wanaochuoni wa ahlu sunnati wal jamaa kama vile al-imamu Imam Malik, Sufyan bin al-Thawri, Ibn Uyayna, al-imamu Shafi'i, al-imam Ahmad na wengineo katika imma wa Kiislamu. Wengi siwezi kuwataja wote, na misimamo walikuwa nao watu kusimama katika misimamo hiyo kabla hiyo Hanafiya au Shafi'iyya au Malikiyya na Hanabila, kabla haijaingiliwa na mambo mbalimbali, kwa sababu baadhi ya madhahibi zimeingiliwa na mambo tofauti tofauti. Mfano Shafi'iyya umeingiliwa na usufi ndani yake, na wala Imam Shafi hayuko katika huo usufi wao, bali huwasema vibaya maneno makali masufi. Kwa hiyo kilichokuwa cha msingi katika kulielezea jambo hili ni kwamba sisi tutakiwa tushikamane na njia ya haki ambayo ni njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tushikamane na kitabu cha Allah na sunna sahiha za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tushikamane na jamaati muslimin ya wale waliotangulia huko nyuma, masahaba, tabi'in na atba'u tabi'in, a'imma. Na walillahi alhamdu, huwezi kupata taabu ukitaka kushikamana na yale. Kwa nini huwezi kupata taabu? Kwa sababu habari zote zimeorodheshwa, zimeandikwa. Hii ndio neema ya Uislamu. Sasa tatizo litarudi kwako wewe mwenyewe tu, utataka kujua au hutaki. unataka kujifunza ili ujue msimamo wa haki au hutaki. Ukiendelea hivyo hivyo ulivyo ukiwa hujui, ndipo utapatikana watu kukunyoa. Sasa utanyolewa mapachu mapachu, utanyolewa kwa chupa, kwa sababu ushaamua kuwa mbumbumbu. Lakini ukiamua kujua, ukakaa ukajifunza, basi hakuna atakayekudanganya. Lakini habari zote za dini zote zimeandikwa. Alafu uzuri sasa, misingi ya kupembua habari ipo madhubuti kabisa. Hata yule aliyejaribu kutaka kupotosha anafichuliwa. Lakini ni safari inahitaji subra kubwa ili kufika huko. Kwa hiyo hata kama ikiwa sifa rogo aini kwa watu wote, lakini wakipatikana watu wenye maarifa ya aina hiyo katika kila jamii, ukienda ofisi hii utampata, ukienda chuo kile utampata, ukienda mtaa ule utampata, basi wale wazushi wale huwa wanatafuta matundu ya kujificha, mashimo ya kwenda kujificha, kwa sababu kuna watu wamesimama katika haki. Akizungumza batil usiku alfajiri, tayari jambo lake liko wazi. Kwa hiyo dini, Mtume SAW ametuacha katika al-mahajja al-baydha, sunan, athar na misingi yake. Vipi tutatambua kwamba habari hii ni ya kweli na hii si ya kweli? Maana sahihi ni ipi? Yaani kazi imefanyika, kila kitu kimefanyika, ni wewe tu na nafsi yako. Sasa utataka kujua au la? Tukikabidhi dini yetu kwa watu wengine, basi tumeshaumia. Haya.